Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. 19 ο Μάιος σήμερα, Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, ακριβώς στο μέσον. Και οι σημερινές πίσω σελίδες ξεκινούν με δύο τραγούδια που έχουν ακριβώς τον ίδιο τίτλο. Λέγονται It's My Life και τα δύο. Και θέλω να εξηγηθώ, γιατί οι σημερινές ειδήσεις, οι ειδήσεις που έρχονται στην επικαιρότητα σε σχέση με τους εμβολιασμούς και σε σχέση με όσα απασχολούν το κοινό, τον κόσμο σε αυτήν εδώ τη χώρα, δεν είναι ευχάριστες. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και όλες τις προηγούμενες εκπομπές, αλλά να στείλετε και τα μηνύματά σας. Και ίσως χρειαστεί σήμερα να βρείτε μερικές από τις προηγούμενες πίσω σελίδες. Να σας πω γιατί. Γιατί σαν τη συνέπεια που λένε δεν έχει, και σαν το να τηρείς αυτά που έχεις βάλει ως αρχές. Πολλά ενίγματα βάζω για αρχή και πρέπει να εξηγηθώ. Λοιπόν, θέμα εμβόλια και ειδικότερα θέμα AstraZeneca. Οι ειδήσεις που στέλνει η Κρήτη σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα το τελευταίο 48ωρο, αυτή την εβδομάδα που ξεκίνησε, είναι ανησυχητικές. Είναι τουλάχιστον ανησυχητικές. Και βάζουν ένα ζήτημα σε ό,τι έχει να κάνει με τους εμβολιασμούς με το AstraZeneca. Και επειδή του καθενός είναι η ζωούλα του και επειδή ο καθένας θα κάνει ό,τι του κατεβάσει το μυαλουδάκι του και η καρδούλα του, και κανένας δεν μπορεί να σε κατηγορήσει για την επιλογή που κάνεις, ειδικά όταν αυτό που παίζεται είναι η ζωή σου, που κινδυνεύει είτε από τον κορονοϊό είτε ενδεχομένως και ίσως και σε πάρα πολύ μικρή πιθανότητα και σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχει και αυτό. Και από το εμβόλιο μπορεί να κινδυνεύει, επειδή ακριβώς του καθενός, ο καθένας μπορεί να πει «It's my life», όπως έλεγαν εδώ οι Animals και όπως θα πούνε εδώ και ο Τζον Μποντζόβι, οι άλλοι κάντε στην άκρη όταν ο καθένας αποφασίζει για τη ζωή του, για το τι θα κάνει, και δεν σας πέφτει και λόγος. Ο υπότιτλος της σημερινής εκπομπής είναι «Αν μπορείς, άλλαξέ το». Είναι η φράση που ακούω το τελευταίο διάστημα. Θυμάστε ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτό εδώ το μικρόφωνο, γι' αυτό σας είπα καλό είναι να κοιτάς προς τα πίσω, έχω πει πολλές φορές ότι σε αυτό το μείζον ζήτημα, σε αυτό το κεφαλαιόδε ζήτημα που έχει να κάνει με τη ζωή του καθενός, είμαι ο τελευταίος που θα κάνει συστάσεις, που θα πει κάνε αυτό ή κάνε εκείνο, ή μην κάνεις αυτό ή μην κάνεις το άλλο. Ακριβώς επειδή δεν είμαι γιατρός, ακριβώς επειδή δεν μπορώ να πάρω τέτοια ευθύνη και ακριβώς επειδή δεν είναι αυτός ο ρόλος μου, ξεκάθαρα και σαφέστατα. Αλλά επειδή το παίρνω και λίγο προσωπικά και επειδή σε αυτή τη δουλειά, ξέρετε, τελικά δεν είσαι μόνο πίσω από το μικρόφωνο, ζεις εδώ στην ίδια κοινωνία, σε έναν μεγάλο, ένα τεράστιο χωριό που είναι και η χώρα αυτή, εν πάση περιπτώσει, γνωριζόμαστε πάνω κάτω όλοι, και επειδή μετά την εκπομπή θα είσαι έξω και θα κοιτάς στα μάτια τον άνθρωπο που θα σου απευθύνει το λόγο, τα πράγματα αρχίζουν να σοβαρεύουν. Και αυτό που έχω ως ελάχιστη τουλάχιστον υποχρέωση, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ για να κάτσω μια ώρα από την άλλη πλευρά του μικροφόνου για να ακούτε εκεί έξω, είναι τουλάχιστον να σας λέω αυτό που αντιλαμβάνομαι, αυτό που έχω πάρει ως πληροφόρηση, αυτό που είναι η δουλειά μου, να καταγράφω τις ειδήσεις και να προσπαθώ και να τις ερμηνεύσω. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, για να μην σας τα πολυλογώ, τα τελευταία 24 ώρα καταγράφονται 3 περιστατικά ύποπτα για θρομβώσεις από AstraZeneca στο νησί της Κρήτης. Τα 2 είναι άνθρωποι που προέρχονται από την Ιερά Πέτρα, το 1 από τα Μάλια. Υπάρχει και άλλο ένα 4ο μέσα στον Μάιο, ήταν πριν την προηγούμενη εβδομάδα, στο τέλος μάλλον της προπροηγούμενης, μέσα στο Σαββατοκύριακο και την εβδομάδα που πέρασε, ένας άνθρωπος 59 χρονών από τα Χανιά αυτή τη φορά. Συνολικά δηλαδή έχεις μέσα στον Μάιο, μέσα σε αυτές τις 19 μέρες που κλείνουμε σήμερα, έχεις 4 περιστατικά στην Κρήτη ως ύποπτα για θρομβώσεις από το AstraZeneca. Λοιπόν, αυτό είναι μια ευθύνη την οποία εγώ τουλάχιστον νομίζω ότι μπορώ να αναλάβω και να σας πω τουλάχιστον τις ειδήσεις. Επιμένω, θα αντισταθώ πάρα πολύ στον πειρασμό να μην πω τι να κάνετε και τι να μην κάνετε. Είναι όλα αυτά τα περιστατικά διαπιστωμένα και επισήμως και τεκμηριωμένα σχετιζόμενα με το εμβόλιο? Η πρώτη βασική ερώτηση. Η απάντηση είναι όχι, ή μάλλον η πιο σωστή απάντηση είναι όχι ακόμα, όλα το ίδιο σχετιζόμενα. Τι θέλω να πω, θα εξηγηθώ αμέσως. Στην περίπτωση του 35χρονου του ανθρώπου από την Ιερά Πέτρα, που όπως ξέρετε έπαθε 2 θρομβώσεις απάνωτες, έκανε 2 πολύ βαριά χειρουργία, δεν είχε το παραμικρό, ήταν αθλητής, ήταν ένας υγιέστατος άνθρωπος, η περίπτωση του εξετάζεται με σαφήνεια ως σχετιζόμενη με το εμβόλιο. Ήδη στις πρώτες δηλώσεις του και ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ηράκλειο ήταν πιο σαφής σε ό,τι αφορά τη συσχέτιση. Μετά, και μου έκανε και εμένα εντύπωση αυτό, γιατί θέλω να σας μεταφέρω το ρεπορτάζ όπως τουλάχιστον το έχω, το αντιλαμβάνομαι, φτάνει σε μένα. Μετά, μέχρι το μεσημέρι, ενώ το πρωί η δήλωση ήταν ότι έχουμε μια σαφή συσχέτιση, το μεσημέρι η δήλωση ήταν πήραμε τη μία εξέταση αλλά περιμένουμε και τις υπόλοιπες. Και μάλλον αυτή ήταν σε πιο σωστή γραμμή και πιο μετρημένη από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω αν υπήρξε οποιοδήποτε είδους παρέμβαση για να στρογγυλέψει η δήλωση, αλλά εγώ δεν είμαι εδώ για να κρίνω αν στρογγύλεψε ή όχι. Εγώ είμαι εδώ να σας μεταφέρω τι ακριβώς έχει υποθεί γύρω από την συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Την περίπτωση αυτή φυσικά την ξέρετε, έχει βγει ο άνθρωπος στα κανάλια με το όνομά του, με το πρόσωπό του, ήδη από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Έχει πει ο ίδιος ότι προφανώς το συσχετίζει, αλλά και ο ίδιος δεν είναι γιατρός, αλλά λέει ότι αυτό που του περιγράφουν, αυτό που του δίνουν ως εικόνα είναι ότι συσχετίζεται. Στην περίπτωση του 59χρονου στα Χανιά, την πρώτη που είδαμε μέσα στον Μάιο, και εκεί ο ίδιος μίλησε στα κανάλια, είπε, είναι ένας 59 χρονών άνθρωπος, μουσικός από τα Χανιά, ο οποίος είπε ότι και εγώ αντιλαμβάνομαι και η δική μου περίπτωση φαίνεται, και μάλιστα ο άνθρωπος εκεί έπαθε και πνευμονική εμβολή, ότι συσχετίζεται. Ευτυχώς έχει φύγει από το νοσοκομείο, δεν νοσηλεύεται πια, με το εμβόλιο που είχε κάνει πριν από μερικές μέρες. Έχεις και 2 χθεσινές περιπτώσεις με 2 γυναίκες 44 και 47 χρονών. από τα μάλια και από τα 44 και 47, από την Ιεράπετρα και από τα μάλια αντιστοίχως, οι ηλικίες που σας λέω, οι οποίες και οι δύο νοσηλεύονται, αφού είχαν κάνει το εμβόλιο πριν από περίπου μία εβδομάδα με βαριά συμπτώματα. Η μία δε γυναίκα, 47χρονη, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, είναι σε βαριά κατάσταση, με παράλυση, με εγκεφαλικό και με υποψία, τουλάχιστον όπως καταγγέλουν οι δικοί της άνθρωποι. Επίσης βγαίνουν και τα δηλώνουν δημοσίως, δεν σας αποκαλύπτω ούτε κάποιο προσωπικό δεδομένο, εξάλλου δεν χρειάζεται, υπάρχει αρκετά πράγματα και για το από πού είναι και για, το, για την περίπτωση την καθεμία. Οι δικοί τους άνθρωποι βγαίνουν και λένε ότι η εκτίμησή μας είναι ότι έγινε αμέσως μετά το εμβόλιο και ότι είναι ύποπτη αυτή η κατάσταση και πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Για την ΔΕ 44χρονη στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο κύριος Χάρης Λιδάκης, είπε ότι όντως έχουμε ένα ζήτημα που είχε να κάνει με, με προβλήματα στην πήξη του αίματος και ρώτησα, αυτό εννοείται ότι είναι θρόμβωση? Ναι, μου λέει, αυτό είναι η θρόμβωση. Δεν είμαι εγώ γιατρός, αυτός είναι γιατρός. Συσχετίζεται, περιμένουμε να μας πούνε. Επειδή ακριβώς όμως ταιριάζουν τα πρωτόκολλα και οι προδιαγραφές και οι γνωστές μέχρι τώρα παρενέργειες του συγκεκριμένου εμβολίου, επειδή ακριβώς ταιριάζουν, κρίναμε ότι ήταν απαραίτητο να κρατήσουμε τη γυναίκα. Είναι καλά στην υγεία της, δεν διατρέχει κάποιο άμεσο κίνδυνο αυτή τη στιγμή, αλλά κρίναμε ότι έπρεπε να την κρατήσουμε στο νοσοκομείο. Επαναλαμβάνω, την πηγή των ειδήσεων αυτών, της δήλωσης αυτής, είναι ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου του Βενιζέλιου στο Ηράκλειο. Και επίσης, για να έχετε όλο το πλάνο μπροστά σας, βάλτε στο σακούλι και μία δήλωση από πηγή της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης που λέει ότι και οι δύο αυτές οι τελευταίες περιπτώσεις των γυναικών, οι χθεσινές που σας περιγράφω, έχουν σταλεί στον ΕΟΦ και στην Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης, το είπα σωστά, ώστε να πάρουμε απαντήσεις και εξετάζονται ως ύποπτες. Άρα υπάρχει καπνός. Δεν λέω ότι υπάρχει φωτιά, αλλά υπάρχει καπνός σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Φτάνει ο καπνός για να κάνεις εκπομπή, Διονέλη, και να πεις... Τι, μην πάτε να κάνετε το εμβόλιο, γιατί έχεις 4 καπνούς απάνω τους μέσα σε ένα μήνα στην Κρήτη. Φτάνει αυτό για να πεις, για να βγάλεις συμπέρασμα, για να στείλεις, να δείξεις προς κάποια κατεύθυνση στους ακροατές και στις ακροάτριες? Η απάντηση είναι σαφώς όχι. Σαφώς όχι, δεν φτάνει. Δεν φτάνει σε καμία περίπτωση, ακόμα και να έφτανε, ακόμα και να πάρεις αύριο το πρωί τα αποτελέσματα και να σου πούν ότι όλα είναι θρομβώσεις από το AstraZeneca, πάλι δεν μπορείς να πεις όχι, μην πας να το κάνεις. Εδώ αρχίζουν μερικά προβληματάκια, ξέρετε, διότι μπορεί να είναι, μπορείτε αυτό να το θεωρήσετε υπεύθυνη στάση, μπορείτε να το θεωρήσετε και υπεκφυγή. Σε έναν δικό σου άνθρωπο, σε έναν συγγενή σου, στον αδερφό σου, στην αδερφή σου, στη γυναίκα σου, τι θα έλεγες αν αύριο το πρωί είχε να πάει να κάνει το AstraZeneca με αυτά που βλέπεις εσύ από το ρεπορτάζ? Τι λένε οι γιατροί, που τελικά όλο μας λες εσύ δεν είσαι γιατρός? Εσύ, δεν είμαι γιατρός όντως, ούτε θα γίνω από ό,τι φαίνεται. Τελικά όμως οι γιατροί τι λένε, αφού σας παραπέμπω και λες συνέχεια πηγαίνετε να ρωτήσετε έναν ειδικό? Τι λένε οι γιατροί, ειδικά οι ιδιώτες γιατροί, ειδικά δε οι γυναικολόγοι γιατροί, διότι υπάρχει και από εκεί ρεπορτάζ πια και τα πράγματα δεν είναι τόσο καθαρά ούτε από εκεί. Διότι, να σας πω ποια είναι η εύκολη λύση, Όπως μπορείτε να θεωρήσετε υπεκφυγή τη δική μου θέση. Το πήγαινε, άνθρωπέ μου, ρώτα το γιατρό σου. Εγώ τι να σου πω, δημοσιογράφος είμαι. Δεν σπούδασα τόσο για να γίνω γιατρός. Έλα που και ο γιατρός τα ίδια λέει. Λέει ο γιατρός, κοίταξε να δεις, ειδικά αν είσαι έγκυος, ας πούμε, στις κοπέλες, στις γυναίκες, στις κυρίες. Άστο μωρέ, το 1,5 χρόνο περιμένεις τώρα με τον κορονοϊό. Πρόσεχε γενικά τις επαφές σου, πρόσεχε που κινείσαι. Πήγαινε να γεννήσεις και κάνε μετά. Και σε κάθε περίπτωση μην κάνεις το άστρα. Αν μπορείς να το αλλάξεις, άλλαξέ το. Να τη φράση πρώτη φορά. Αν μπορείς, άλλαξέ το. Το λένε οι γιατροί αυτό, γιατί σου λέει κάτσε τώρα, αύριο θα γίνει κάτι, θα πάει κάτι στραβά, ειδικά σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης που έχεις να κάνεις με δύο ζωές, και θα κυνηγάει εμένα η έγκυος. Οπότε σου λέει, εγώ και σίγουρος να είμαι, γιατί να μην πω, αν μπορείς κοπελιά μου, άλλαξέ το, και να έχω και καλυμμένα τα νότα μου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και στο γιατρό που σε στέλνω και σου λέω ρώτα ρε παιδί μου, είναι πολύ πιθανό ότι και από εκεί δεν θα πάρεις απάντηση σαφή και τεκμηριωμένη. Και άρα αρχίζει το πρόβλημα όχι μόνο να παραμένει, αλλά και να μεγαλώνει σιγά σιγά. Γιατί όσο βλέπεις γύρω σου ένα κλίμα, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, μια υποψία, ένα κάτι, τόσο φουντώνει αυτό. Και πρέπει τώρα όλοι μαζί να κρατήσουμε, δημοσιογράφοι, γιατροί, λοιμοξιολόγοι, ειδικοί, ΕΟΦ, διοικητές, υποδιοικητές, ανθυπογραμματείς, φαρισαίοι, όλοι πρέπει να κρατήσουμε αυτό το πράγμα χαμηλά, για να μην δημιουργηθεί πανικός, αν δεν έχει ήδη δημιουργηθεί πανικός και ανησυχία. Στη Βρετανία έχουν γίνει 20 εκατομμύρια εμβολιασμοί, έχουν ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια οι εμβολιασμοί με AstraZeneca, και σας λέω στοιχεία του Απριλίου, του προηγούμενου μήνα, που είναι τα πιο πρόσφατα. Στα 20 εκατομμύρια εμβολιασμών είχαν βρεθεί 22 περιπτώσεις σοβαρών θρομβώσεων, δηλαδή χοντρά-χοντρά μία στο εκατομμύριο, και από τις 22 αυτές περιπτώσεις υπήρξαν 7 θάνατοι σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, σε 20 εκατομμύρια εμβολιασμών με AstraZeneca. Ποσοστά πραγματικά εξαιρετικά χαμηλά. Οι 22 αυτές περιπτώσεις είναι διαπιστωμένες, δεν είναι σαν τις δικές μας εδώ που λέμε περιμένουμε από τον ΕΟΦ. Όταν θα φτάσει στον ΕΟΦ θα πάρουμε σαφή απάντηση για αυτές τις, αν είναι θα πάρουμε, αν δεν είναι είναι βέβαιο ότι θα πάρουμε. Αν είναι θα πάρουμε σαφή απάντηση ότι ναι, σχετίζεται. Υπάρχει μια καχυποψία σε ό,τι αφορά τις επιτροπές φαρμακοεπαγρύπνησης και στο όλο αυτό επικοινωνιακό κομμάτι της επιχείρησης ελευθερία, που τώρα θέλουμε να ανοίξουμε και τον τουρισμό και θέλουμε παραπάνω από πολύ να πάει καλά όλη αυτή η διαδικασία. Είστε σίγουροι ότι θα πάρουμε τις σωστές απαντήσεις? Στη Βρετανία λοιπόν λένε ότι αυτά τα 22 διαπιστωμένα κρούσματα, μπορεί να ήταν 122 αυτά που είναι στη φάση όπως αυτά που σας λέω τώρα της Κρήτης, και τελικά από τα 122, από τα 250, να καταλήξαμε ότι ναι, τα 22 ήταν όντως σοβαρά περιστατικά και 7 από τους 22 αυτούς ανθρώπους πέθαναν. Εδώ λοιπόν τώρα έχεις 4 ύποπτα περιστατικά. Σε πόσους εμβολιασμούς στην Κρήτη, για καθίστε να τα βάλουμε κάτω, στην Κρήτη μέχρι σήμερα έχουν γίνει περίπου 250.000 εμβολιασμών, που πάει να πει όχι εμβολιασμένοι, το ξαναλέω, εμβολιασμών, που πάει να πει ότι περίπου τα μισά, γιατί αν θυμάστε το Pfizer είχε ξεκινήσει νωρίτερα, αμέσως μετά τις γιορτές, το Γενάρη, έκαναν όλοι οι υγειονομικοί, όλος ο κόσμος που έχει να κάνει, που ήταν στις προτεραιότητες, και εκεί έφυγαν οι πρώτοι 2-3 μήνες, ήταν μόνο Pfizer. Οπότε από τα 250, χωρίς να έχουμε ακριβές νούμερο, αλλά υπολογίζεται ότι είναι περίπου στις 100, ίσως και λίγο λιγότερο από 100.000 αυτά που είναι AstraZeneca στην Κρήτη. Εάν υποθέσουμε με μία απλή μαθηματική πράξη, ούτε μαθηματικός είμαι, αλλά αυτά είναι τα στοιχειώδη τουλάχιστον, να υπολογίζεις, να καταλαβαίνεις λίγο, αυτό δεν είναι μόνο να μεταφέρεις την είδηση, να καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Αν αυτά τα τέσσερα περιστατικά που λέμε τώρα για το δεκαήμερο του Μαΐου, για το δεκαπενθήμερο του Μαΐου, είναι τελικά όντως προερχόμενα, σχετιζόμενα με τον εμβολιασμό, τότε θα έχεις 4 περιστατικά σε 100.000 εμβολιασμούς με AstraZeneca, το οποίο είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Στο 1 στο εκατομμύριο που έβγαζε στη Βρετανία, αν εσύ έχεις 4, αν λέω, το ξαναλέω, αν αυτά είναι τελικά σχετιζόμενα, αν έχεις 4 στα 100.000, είναι ένα τεράστιο νούμερο και πάρα πολύ ανησυχητικό. Τα έχεις τα στοιχεία, τις έχεις τις απαντήσεις? Όχι. Όχι, δεν τις έχεις. Πότε θα τις έχεις, δεν ξέρω. Σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, όταν θα συνεδριάσουν οι επιτροπές, όταν οι καχύποπτοι τώρα θα λένε όταν θα το μαγειρέψουν οι επιτροπές. Σας θυμίζω ότι έχει υπάρξει και μια παρέτηση ανθρώπου από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για περίπτωση θανάτου μιας γυναίκας στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία κατά την γνώμη του παρετηθέντα δεν αποδόθηκε όπως θα έπρεπε στο εμβόλιο και ότι φάνηκε να πηγαίνουν να το πνίξουν. Αυτά είπε δημοσίως όταν παρετήθηκε πριν από 1,5-2 μήνες περίπου. Αλλά εσείς μην παίρνετε αυτό το κακό σενάριο, ούτε καν το να το μαγειρέψουν. Εγώ λέω περιμένω πότε θα πάρουμε τις επίσημες απαντήσεις επί των συγκεκριμένων περιστατικών. Και αν αυτό είναι σε μια εβδομάδα, είναι σε 10 μέρες, εσύ έχεις δρυμία απέναντί σου την ερώτηση. Έχω αύριο ραντεβού, γιατρέ μου, στο γιατρό, δημοσιογράφε μου στο δημοσιογράφο, γιατί ξέρετε, νομίζουν επειδή μας βλέπετε όλους να είμαστε στο ρεπορτάζ. Εντάξει, παίρνουμε κάποιες ειδήσεις παραπάνω, σου λέει αυτός θα τα ξέρει, πες μου, πας στο βενζινάδικο, πας στο μαγαζί, πας στο φούρνο να πάρεις ψωμί, πας στο σούπερ μάρκετ, πες μου τι γίνεται, να πάω. Δεν ξέρω. Και σε αυτόν που έχει αύριο το πρωί το ραντεβού, ενώ εσύ του λες σε 10 μέρες θα έχω να σου πω κάποια καινούργια είδηση από το ΝΕΟΦ, στην ουσία δεν του λες τίποτα. Και είναι ένα διέξοδο αυτό, το οποίο είναι πραγματικά δραματικό για τους ανθρώπους. Οπότε λες να το ρισκάρω, πήγαινε, κάνε και ό,τι γίνει. Ή ο άλλος λέει, άστο ρε να το ακυρώσω, να βγουν τα αποτελέσματα και ας πάει και ένα-δύο μήνες παραπίσω, τι να κάνουμε, τόσο καιρό περιμέναμε. It's my life έλεγαν τα δύο πρώτα τραγούδια. Θα κάνετε ό,τι ακριβώς σας πει η καρδιά σας και το μυαλουδάκι σας. Κανένας δεν θα σας υποδείξει και επίσης κανένας δεν θα σας κατακρίνει. Γιατί τώρα αρχίζει και η κριτική. Να, οι καχύποπτοι Έλληνες που δεν πάνε να κάνουν το εμβόλιο και που δεν συμβάλλουν για να χτιστεί το τείχος ανοσίας, άσε που θα μας βάλετε και τον τουρισμό σε κίνδυνο, μπαγάσιδες. Λοιπόν, κομμένοι, δεν έχω να σας πω τι να κάνετε, έχω να σας πω όμως πως ό,τι και να κάνετε, ό,τι και αν γουστάρετε να κάνετε με τη ζωή σας, είστε απολύτως και εντελώς δικαιολογημένοι. Πάω σε διάλειμμα μικρό και για τη συνέχεια έχω κι άλλα, όχι μόνο για τα εμβόλια. Επίσης είναι μια πλούσια μέρα με ειδήσεις η σημερινή. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, red tear-shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Τετάρτη, 19 ο Μάιος και οι ειδήσεις στην επικαιρότητα των ημερών, εκτός από τα του κορονοϊού, εκτός από τα πολύ σοβαρά των εμβολίων, έχουν βεβαίως και τα γεγονότα, την σφαγή που συνεχίζεται στην Γάζα. Οι τελευταίοι αριθμοί είναι αριθμοί πόνου, είναι αριθμοί οργής για το τι συμβαίνει εκεί. 237 τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ ήταν οι νεκροί Παλαιστίνοι, μεταξύ αυτών είναι 61 παιδιά και 36 γυναίκες, 10 είναι οι απώλειες από την πλευρά του Ισραήλ. Ξέρω ότι όταν τα βάζεις δίπλα-δίπλα μοιάζει λίγο με σκορ ποδοσφαιρικό, αλλά δυστυχώς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Και εδώ μια διάσταση κορονοϊού στις ειδήσεις από τη Γάζα. Οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ χτύπησαν το μοναδικό εργαστήριο COVID στην περιοχή της Γάζας. Στην περιοχή της Γάζας που είναι ήδη αποκλεισμένη από τα εμβόλια, διότι αν ακούτε για τον τεράστιο εμβολιασμό που έχει επιτύχει το Ισραήλ, προφανώς αφορά μόνο τους Ισραηλινούς, δεν αφορά και τους Παλαιστίνιους. Τους Παλαιστίνιους δεν δίνουν εμβόλια. Και όχι μόνο δεν δίνουν εμβόλια, αλλά τώρα χτύπησαν και κατέστρεψαν ολοσχερώς και το εργαστήριο, το οποίο ήταν το μοναδικό στην λωρίδα της Γάζας που έχει να κάνει με τα του κορονοϊού, που κάνουν τεστ οι άνθρωποι εκεί και που ήταν οι μόνοι τους, το μόνο τους οχυρό απέναντι στην πανδημία. Η Γάζα είναι ένα από τα μέρη του κόσμου με τα υψηλότερα ποσοστά θετικότητας στον κορονοϊό παγκοσμίως. Δεν προσμετράται φυσικά στον χάρτη ως Γάζα, διότι δεν είναι ανεξάρτητο κράτος. Έχουν φροντίσει οι Ισραηλινοί να μην είναι ανεξάρτητο κράτος, αλλά η περιοχή της Γάζας, αυτά τα 2 εκατομμύρια στην μεγαλύτερη φυλακή του κόσμου, αυτά τα 2 εκατομμύρια ανθρώπων, είναι από τους πληθυσμούς που έχουν την μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο φορτίο κορονοϊού σε όλο τον πλανήτη. Πολύ λογικό να χτυπήσεις και να καταστρέψεις το εργοστάσιο, το εργαστήριο COVID της Γάζας. Εξάλλου έχεις το νόμιμο δικαίωμά σου να αμυνθείς απέναντι στις αυτοσχέδιες ρουκέτες που πετάει Χαμάς. Οπότε σκότωσε τους, είχαν που είχαν κορονοϊό, σκότωσε τους, διάλυσε και το εργαστήριο COVID και να θυμάσαι ότι όλοι σε χαϊδεύουν, σου θυμίζουν ότι ναι, μπορείς να αμυνθείς. Vamos adelante pa' allá el bombo claro. Aquí estamos sin vergüenza, representando por la raza mestiza. Día cada día, noche cada noche, siempre a tocar. Bajo en la calle la muchacha borracha me invita a bailar. Arritusca aquí presente. Δεν ξέρω αν έχω να σας πω περισσότερα. Έλεγα και στη χθεσινή εκπομπή για το πώς ακριβώς αντιλαμβανόμαστε, για το τι ακριβώς μαθαίνουμε για τις ειδήσεις. Ποιες ειδήσεις μαθαίνουμε για το τι γίνεται στη Γάζα, για το αν έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις αυτή την κοινή γνώμη και στην Ελλάδα ακόμα, ακόμα και από εκεί που δεν το περιμένεις, ακόμα και από αριστερές πένες και φωνές, οπουδήποτε και αν δείτε δεξιά και αριστερά. Αν μπορείς να το αλλάξεις αυτό. Ειλικρινά έχω αρχίσει σε αυτό να απογοητεύομαι. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε όλοι να συνεδριάσει, αν θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Συμβούλιο Ασφαλείας, και περνάει αργά και βασανιστικά ο χρόνος. Πήρε ο Biden τηλέφωνο τον Νετανιάχου, του είπε ναι, μην το συζητάς, έχεις το δικαίωμα να αμυνθείς, αλλά κοίτα ρε παιδί μου και εσύ κάνε κάτι, μήπως δεν σκοτώνονται οι άμαχοι, αν σου είναι εύκολο και αν σου βρίσκεται έτσι λίγη ανθρωπιά και λίγο φιλότιμο. Κάπως έτσι ήταν η κουβέντα, δεν είχε τις λέξεις ανθρωπιά και φιλότιμο το τηλεφώνημα. Και περιμένουμε τώρα να συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας, να βγάλει κανένα ψήφισμα, το ψήφισμα να γίνει σεβαστό, να παρέμβουν και οι υπόλοιπες χώρες, και πάει και ο Δένδιας κάτω. Όπως ξέρετε, ούτε από αυτή την παρέμβαση βγήκε φως για να αλλάξει κάτι. Δεν έχουν σταματήσει οι επιθέσεις του Ισραήλ εις βάρος των Παλαιστινίων και οι σκοτωμοί. Υπάρχει ένας τεράστιος, ένας ατέλειωτος κατάλογος κτηρίων που έχουν καταστραφεί, υποδομών. Σας λέω μόνο τον αριθμό των νεκρών και δεν λέω τον αριθμό των τραυματιών. Η κατάσταση σε κάθε περίπτωση είναι τραγική, είναι κατάσταση πολέμου, τον οποίο εμείς απλώς εδώ τον περιγράφουμε και κοιτάμε πόσο καλά είναι εξοπλισμένη η αεράμινα του Ισραήλ και μήπως μας κάνει και κανένα από τα οπλάκια αυτά που έχει για να το χρησιμοποιήσουμε και στα ελληνικά νησιά. Ξέρετε, τα λέγαμε και χθες. ...6.278 μέχρι χθες το βράδυ ήταν οι τραυματίες, μεταξύ αυτών τα 223 είναι παιδιά και 22 είναι γυναίκες. Και βεβαίως στο στόχαστρο τα μέσα ενημέρωσης. Ακόμα δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις ότι στο κτίριο του Associated Press και στο κτίριο του Al Jazeera που συστεγάζονταν είχε και στρατηγείο της Χαμάς που παρήχε πληροφορίες στους, σε εισαγωγικά, τρομοκράτες. Ακόμα δεν έχει αποδειχτεί αυτό. Θα μου πεις βέβαια εδώ έγινε ολόκληρος πόλεμος και δεν αποδείχτηκε ποτέ ότι ο Σαντάμ είχε χημικά. Εσύ περιμένεις τώρα σε ένα κτίριο που το βομβαρδίσαν, το ρίξανε, τώρα το ρίξανε, τι ψάχνεις? Ναι, αλλά η δημοσιογραφία, οι ειδήσεις, ειδικά όταν βομβαρδίζονται τα μέσα ενημέρωσης, έχει κάτι και αυτό από μόνο του ως είδηση να σου πει για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Υπάρχει μια κυρία εδώ, δεν σας την έχω αναφέρει εδώ και μέρες, μια κυρία Νίκη Τζαβέλα, ευρωβουλευτήνα ήταν αυτή κάποτε στην περίοδο Σαμαρά, η οποία, της Νέας Δημοκρατίας, ναι, της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έκανε ένα tweet όταν είδε το κτίριο του Al Jazeera και του Associated Press να πέφτει και είπε ας ήταν πιο αντικειμενική στις ειδήσεις τους εκεί στο Al Jazeera. Ακούτε τι είπε η κυρία? Άμα δεν σ' αρέσουν οι ειδήσεις, επικροτείς και την καταστροφή του κτηρίου. Ναι, ναι, η κυρία Νίκη Τζαβέλα είναι αυτή από τα μεγάλα πνεύματα της χώρας αυτής. Και καλά βρε εσύ, το Al Jazeera είναι αραβικό. Δεν σ' αρέσουν αυτά που λέει. Το Associated Press που είναι αμερικάνικο, αλλά κοντά στα ξερά, όπως το λέγει η παροιμία, καίγονται και τα χλωρά. Τι να κάνεις, έτσι είναι. Ασύμμετρες απώλειες, ναι, ναι. With that greed, I'm singing dreams. Επιτρέψτε μου να ξανάρθω λίγο στο θέμα του εμβολίου της AstraZeneca και της ανησυχίας αυτής που υπάρχει. Υπάρχει και μια δεύτερη, μια διπλανή διάσταση σε όλη αυτή την κουβέντα, τουλάχιστον για τους πιο υποψιασμένους, και καλό είναι να τα βάζουμε όλα πάνω στο τραπέζι και να έχουμε όλα τα δεδομένα μπροστά μας όταν κάνουμε μια συζήτηση. Το θέμα τιμή, βεβαίως. Το θέμα τιμή του εμβολίου του ενός και το θέμα τιμή του εμβολίου του άλλου. Μία δόση AstraZeneca κάνει 1,79 ευρώ. Αυτό πληρώνει το ελληνικό κράτος. Επισήμως δεν μας το έχουν πει ποτέ, αλλά υπάρχει πια πληροφόρηση η οποία έχει διαρρεύσει. Μία δόση του εμβολίου της Pfizer κάνει 10 ευρώ. Για ξαναβάλτε τα δίπλα-δίπλα. 1,79 το Astra, 10 ευρώ το Pfizer. When first Sergeant John put his Ray-Bans on and gazed at the sun. Ακούστε και το καλύτερο τώρα. Όσο φουντώνει ο θόρυβος για τα εμβόλια της AstraZeneca και για τις πιθανές παρενέργειες, ή μάλλον για τις διαπιστωμένες, γιατί υπάρχουν διαπιστωμένες, και για τις πιθανές περιπτώσεις παρενεργειών σοβαρών, τόσο όσο φουντώνει η φασαρία γι' αυτό, τόσο αυξάνεται η τιμή του άλλου. Γιατί, πουλάκια μου, ο καπιταλισμός θα έχει λύσει όλα αυτά. Το άρωτο χέρι της αγοράς δεν περιμένει τη δική σου αγωνία για τη δική σου τη ζωούλα. Όσο μάλλον εσύ ανησυχείς για τη δική σου τη ζωούλα και κοιτάς να κάνω, να μην κάνω το αυτό που ακούω ότι έτσι τώρα λένε στις εκπομπές από εδώ, από εκεί, δεξιά, αριστερά, τόσο ανεβαίνει η τιμή του άλλου. Και ενώ, λέει, αυξάνονται οι παραγγελίες για το Pfizer, γιατί πολλές είναι οι χώρες, βάλτε και την Ισπανία στη λίστα αυτή. Η Ισπανία χθες ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο πρώτη δόση με Άστρα μπορούν, θα πρέπει πια να κάνουν δεύτερη δόση με το άλλο. Άλλη πολιτική εκεί, ειδικά λέει για τους κάτω από τον 60, κάτω των 60 χρονών, που είναι πιο επιρρεπείς στις παρενέργειες, και ακολουθούν αυτή την πολιτική, και στην ουσία και αυτοί τα πετάνε τα AstraZeneca. Σας θυμίζω ότι τα έχει πετάξει η Νορβηγία μέχρι στιγμής. Σας θυμίζω ότι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα ξαναπάρουμε από τον Σεπτέμβρη Άστρα και θα έχουμε μόνο το άλλο ή μόνο τα άλλα εμβόλια. Εμείς εδώ συνεχίζουμε να ξεστοκάρουμε. Θα το ξαναπώ εγώ και θα ξαναλέω συνέχεια τη λέξη αυτή, ειδικά επειδή σας πειράζει κάποιους εκεί έξω. Ναι, συνεχίζεις να τα ξεστοκάρεις. Ειδικά με όλη αυτή την ανησυχία που βλέπω γύρω μου, εσύ όσο λες υποχρεωτικά το Άστρα για τους 30-39 και για τους 40-44, πάει να πει ότι ξεστοκάρεις. Άμα δεν ξεστοκάρεις, άσε τον κόσμο να διαλέξει ελεύθερα και άνοιξε τα όλα τα εμβόλια για όλες τις ηλικίες. Ανοίγουν την Παρασκευή για τους 40-44. Εδώ τώρα είναι η ερώτηση, θυμάστε ποια είναι η βασική ερώτηση του θέματος, γιατρέ τι να κάνω, να το κάνω ή να προσπαθήσω να το αλλάξω. Ακούστε τώρα, άμα είσαι σήμερα Τετάρτη και δεν έχεις κλείσει ακόμα το ραντεβού, ή αν βλέπεις ότι με το που θα ανοίξει και για τη δική σου ηλικιακή ομάδα στο 40-44 μεθαύριο την Παρασκευή, προφανώς, προφανέστατα, τι να σας πω τώρα, τι να σας πω, είπα δεν θα πάρω θέση, αλλά μιλάμε για 2 μέρες διαφορά, δηλαδή και από περιέργεια μόνο θα έλεγες κάτσε να δω ρε παιδί μου, και θα δω, ας πάω και μια εβδομάδα παραπίσω. Σας είπα προσπαθώ ό,τι θα έλεγα σε έναν δικό μου άνθρωπο και ό,τι θα έλεγα σε ένα συγγενή μου να λέω και από το μικρόφωνο, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο τίμιο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον ανοίγει για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, για το 40-44, είναι μεθαύριο, παιδιά. Και αφού ανοίγει, εκεί θα φανεί τώρα πόσες θα είναι οι ακυρώσεις και πόσο πολύ το έχεις κερδίσει αυτό το στοίχημα της εμπιστοσύνης στο κοινό. Διότι άλλο πράγμα είναι να λες μπράβο στους νέους που έβαλαν τα γυαλιά στους μεγαλύτερους και πάνε σοριδών και κάνουν το εμβόλιο, και άλλο είναι να του λες θα πας σοριδών να κάνεις το εμβόλιο αν θέλεις να το κάνεις νωρίς, αλλά θα κάνεις μόνο αυτό γιατί έχω απόθεμα στην αποθήκη και πρέπει κάπου να πάω να το ξεστοκάρω. Χρήσιμη πληροφορία. Πότε είμαι γιατρέ 44 και πότε είμαι 45, για να πάω πώς πιάνουν την ηλικία. Είναι λίγο τρίκι, μην νομίζετε ότι είναι τόσο σαφές, γιατί και εγώ την πάτησα, αλλά μου βγήκε για καλό. Θα σας εξηγήσω αμέσως, αν δεν το έχετε δει και αν δεν έχετε μπει να ψαχτείτε στην πλατφόρμα. Πιάνει τα έτη, παιδιά. Δεν πιάνει πότε έχεις κλείσει τα 44. Δεν σου ζητάει το σύστημα για να σε βγάλει στην επόμενη ηλικιακή ομάδα. Δηλαδή αν είσαι τώρα, είμαστε ρε παιδί μου τώρα Μάιο, αν εσύ κλείνεις τα 44 τον Οκτώβρη, δεν σε μετράει ως πότε θα κλείσεις τα 44, σε μετράει από το πότε γεννήθηκες. Λοιπόν, για να σας το πω πιο απλά, 45, για να σας έρθω και στην περίπτωσή μου, γιατί σίγουρα θα υπάρχει και η ερώτηση κάπου, και εσύ ρε κουμπάρε ποιο θα κάνεις, θα σας πω ξεκάθαρα. Όσοι έχουν γεννηθεί το 1976 πιάνονται για 45, και 31 Δεκεμβρίου του 1976 να έχεις γεννηθεί πιάνεσαι 45, και ας μην τα έχεις κλείσει ακόμα για να μπεις. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι καλό, ξέρετε. Στενοχωριέμαι με κάτι κυρίες που κρύβουν συνήθως ηλικία, που είσαι ξέρω εγώ 44 και λέει 39. Αλλά την ώρα που έρχεται το εμβόλιο που είσαι στην παραπάνω κατηγορία, είναι 44 και λέει 45. Και ευτυχώς το σύστημα τη βλέπει 45 και πάει στην άλλη, ξέρω κάτι, ψυχές εκεί. Γιατί ξέρετε, όλοι σε αυτή την ηλικία εκεί γύρω είναι τουλάχιστον ο δικός μου κύκλος. Λοιπόν, από την Παρασκευή που μας έρχεται, αυτό κρατήστε, όλα τα άλλα τώρα είναι να είχαμε να λέγαμε. Από την Παρασκευή που μας έρχεται ανοίγει και για τους 40-44, δηλαδή από 40 και πάνω θα μπορείς να κάνεις όποιο εμβόλιο θέλεις. Τι σημαίνει όποιο εμβόλιο θέλεις? Μπαίνεις μέσα στο σύστημα, βλέπεις πότε σου βγάζει την πρώτη επιλογή. Έχεις τρεις φορές τη δυνατότητα. Έχεις την πρώτη που σου βγάζει και μετά έχεις άλλες δύο φορές τη δυνατότητα να αλλάξεις το ραντεβού. Και βλέπεις μετά και διαλέγεις αν το ραντεβού είναι 2 μήνες μετά το δεύτερο, είναι άστρα, σβού, δεν. Οι περισσότεροι αυτό κάνουν. Τι να σας πω τώρα, και εγώ αυτό έκανα. Σας είπα ότι τουλάχιστον μεταξύ μας πρέπει να είμαστε τίμοι. Μετά ψάχνεις παρακάτω, πας σε άλλο εμβολιαστικό κέντρο, βλέπεις που έχει, που να είναι στις 3 εβδομάδες που είναι το άλλο, και διαλέγεις αυτό. Αυτό εννοώ ότι διαλέγεις εμβόλιο, δεν σου λέει διαλέξτε ποιο θέλετε. Αλλά το καταλαβαίνεις τώρα, έχει γίνει, αυτό είναι το κόλπο. Η Pfizer που λέτε, επειδή ο καπιταλισμός που σας έλεγα νωρίτερα τα έχει λύσει όλα, όσο συνεχίζεται αυτή η ανησυχία για το Άστρα, τόσο αυξάνει την τιμή αντί να τη μειώνει, παρόλο που αυξάνονται οι πωλήσεις της. Αυτό είναι το ανάποδο της προσφοράς και της ζήτησης, όπως καταλαβαίνετε, διότι μάλλον όχι, είναι αυτό ακριβώς ο κανόνας της προσφοράς και της ζήτησης. Όσο μεγαλώνει η ζήτηση, παρόλο που θα έχει μεγαλύτερα κέρδη αφού θα πουλήσει περισσότερο, τσουπ τσιμπάει και η τιμούλα, και αύριο θα πληρώνεις 10,5 αναδόση θα πληρώνει η Ελλάδα, και μεθαύριο θα πληρώνει 11. Το ξέρεις, Διονέλη, ότι με τις σημερινές πίσω σελίδες, με το να παραθέτεις μόνο τα περιστατικά των ύποπτων ως θρομβώσεων της Άστρα, στην ουσία βοηθάς να ανέβει η τιμή της Pfizer. Ναι, το ξέρω, ξεκάθαρα. Αλλά αυτός είναι ο καπιταλισμός, εδώ ακριβώς ζήσαμε, σε αυτό το σύστημα ζούμε, ό,τι πληρώνεις παίρνεις που λένε και το αόρατο χέρι της αγοράς. Και αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Αλλά καλό είναι να είσαι και υποψιασμένος και ως προς αυτή τη διάσταση του θέματος. Εν τω μεταξύ, με το άνοιγμα του τουρισμού και με όλα αυτά, την άρση του lockdown που ζούμε πια, υποτίθεται ότι θα πηγαίναμε καλύτερα, είμαστε σε καλύτερο. Δεν έπρεπε να πέφτουν τα κρούσματα. 2.812 ξανά εχθές, 63 οι θάνατοι, 11.500 συνολικά οι θάνατοι στη χώρα, 63 χθες. Και η πρόβλεψη, αν θυμάστε, του Αμερικανικού Πανεπιστημίου, του John Hopkins, ότι τον Ιούλιο η Ελλάδα θα έχει φτάσει στις 12.000 νεκρούς, αυτά τα λέγαμε όταν ήμασταν στις 7.000 νεκρούς και λέγανε για τον Ιούλιο, αλλά με αυτά τα νούμερα, με 50, 60, 70 τη μέρα, μέσα στο επόμενο 7ήμερο θα τους έχει περάσει τους 12.000 νεκρούς και θα έρθει πιο κοντά η πρόβλεψη, ένα μήνα πιο κοντά, πριν τον Ιούνιο θα έχει φτάσει εκεί, ενώ η πρόβλεψη, η κακή πρόβλεψη που λέγαμε τότε, ήταν για τον Ιούλιο για 12.000 νεκρούς. Και εν πάση περιπτώσει δεν πέφτουν τα κρούσματα. Και ξέρετε ποιος φταίει? Εσείς φταίτε βέβαια, που ενώ εμείς σας είπαμε να ανοίξετε, εσείς πάτε και βγάζετε και τις μάσκες και κάνετε και κορονοπάρτι και μου συγκεντρώνεστε έξω. Και τώρα λέει εξετάζουν ξανά. Πόσο έχουμε ανοίξει? 3 μέρες, παιδί μου. Πότε? Την Παρασκευή δεν άνοιξε ο τουρισμός? Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Είναι. Κοντεύουμε εβδομάδα, άντε 5 μέρες. Και τώρα εξετάζουν, λέει, τοπικά lockdown ξανά, όπου βλέπουν ότι το πράγμα δεν. Σε πολλές περιοχές της χώρας τα λίμματα που είναι δείκτης, το υλικό φορτίο στα λίμματα, γιατροί γίναμε όλοι, ρε παιδί μου, έχουμε γίνει όλοι ειδικοί. Το υλικό φορτίο στα λίμματα πολλών πόλεων της χώρας είναι ξανά στο Θεό και αυτό δείχνει κάτι για το πού είναι ο κορονοϊός, πού βρισκόμαστε, και εξετάζονται, να μην σας τα πολυλογώ, τοπικά κλεισίματα, γιατί τώρα ό,τι άνοιξε δεν ξανακλίνει, τώρα έχουμε τουρίστες. Κάτσε να φύγουν οι τουρίστες τον Οκτώβριο και θα σου πω εγώ έτσι όπως πάει. Και με τείχος ανοσίας πάλι lockdown θα έχεις, διότι θα έχεις φτάσει πια στον χρόνο που οι πρώτοι θα πρέπει να ξαναεμβολιαστούν. Τα λέει ο Μπουρλά, που είναι και δικός μας ο Μπουρλά. Μου έχει στείλει ένα πολύ καλό μήνυμα ο Δημήτρης ο Δερμάνης. Έχω ξεχάσει να το διαβάσω. Για αυτόν που τον λέμε όλο δικό μας και λέει τσαντίζομαι που τον λέμε δικό μας, τη δουλειά του και την τσέπη του κοιτάει από εκεί στην Αμερική, αλλά είναι Σαλονικιός. Δικό μας παιδί, καρντάσι. Και αυτό, ξέρετε, τον απαλλάσσει από πολλά. Ο Μπουρλά λοιπόν μας έχει πει ότι εκεί φθινόπωρο, χειμώνα, μέχρι τα Χριστούγεννα λογικά θα χρειαστεί να κάνουμε και τρίτη δόση, αναμνηστική τη λένε τη δόση, την τρίτη, σαν το δίπλωμα το αναμνηστικό, την κρεμάμε και στον τοίχο. Θα χρειαστεί να κάνεις και τρίτη δόση, οπότε το τείχος ανοσίας που σιγά σιγά το χτίζεις και λες άντε ρε παιδί μου, να τους εμβολιάσω όλους από 2 φορές, να έρθει και το Johnson & Johnson να, που θέλει μόνο μία, να κάνουμε πιο γρήγορα τη δουλειά, και μόλις την τελειώσεις τη δουλειά πρέπει να ξανακάνεις τρίτη. Γι' αυτό σας λέω το lockdown το επόμενο, πάλι εκεί Οκτώβρη, Νοέμβρη. Μακάρι να κάνω λάθος και να είμαι εγώ ο κακός και να λέτε να ρε, θα είμαι εδώ και θα το παραδεχτώ, αλήθεια σας το λέω, καλά να είμαστε μέχρι τότε. Some broken homes are screaming for the preacher with his holy wine away far. Still the pipes of war hung away. Οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, πάω σε εντελώς διαφορετικό θέμα, βγάζουν ανακοίνωση και καταγγέλουν την προσπάθεια χειραγώγησης της ενημέρωσης, της αποσιώπησης σημαντικών ειδήσεων από τα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές, της ΕΡΤ προφανώς, και τονίζουν την ανάγκη να αντισταθούν στις παρεμβάσεις στο δημοσιογραφικό τους έργο. Το πρόσφατο παράδειγμα των κομμένων θεμάτων που η διοίκηση του τομέα ενημέρωσης αναγκάστηκε τελικά να προβάλλει. Αυτά είναι τα ρεπορτάζ της Μάχης Νικολάρα, θυμάστε, έχουμε μιλήσει για αυτά. Για το ρεπορτάζ για τη λογοκρισία που λογοκρίθηκε. Μόνο στην ελληνική δημόσια τηλεόραση θα μπορούσε να γίνει αυτό. Τελικά έπαιξε. Προβλήθηκε μετά τις αντιδράσεις και την προκήρυξη της συνέλευσης των εργαζόμενων και αυτό αποδεικνύει, όπως λένε, ότι μπορούμε οι ίδιοι να υπερασπιστούμε τη δουλειά μας. Ασφαλώς είμαι αναφανδόν υπέρ των εργαζόμενων της δημόσιας τηλεόρασης, ασφαλώς τους αξίζει ένα τεράστιο μπράβο, αλλά ασφαλώς έρχεται πάρα πολύ αργά αυτή η παρέμβαση. Για όσα έχουμε δει, για όσα έχουμε ζήσει, ξανά στο αρχείο των πίσω σελίδων θα σας προτρέψω να ανατρέξετε σε εκείνη την εκπομπή που λέγεται «Κρίμα ρε Σταυρούλα» για τη Σταυρούλα Χριστοφιλέα και τον φοιτητή. Τον θυμάστε τον φοιτητή? Πάμε να ακούσουμε τώρα και τους ανθρώπους που είναι στο δρόμο και διαμαρτύρονται για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και βγήκε ένα καλό παιδί εκεί, ένας γιάπης, που είπε τι ωραία που είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία και πόσο τη θέλουμε. Ναι, αυτή η δημόσια τηλεόραση αυτή, για την οποία κλαίγαμε όταν έκλεινε, επί Κεδίκογλου. Και μια τελευταία κουβέντα. Αυτοδιοικητικές εκλογές, αυτοδιοίκηση συνολικά. Να ζήσουμε να τη θυμόμαστε την απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση. Με το 43% συν μία ψήφο θα βγαίνει δήμαρχος πια. Άλλαξε αυτό από το πιο προηγούμενο καθεστώς που ήταν στο 42%, αν θυμάστε. Τώρα πήγε στο 43%, έγινε λίγο πιο δημοκρατικό. Αλλά η ουσία είναι ότι μας τέλειωσε η απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση. Σας υπόσχομαι ότι αυτό είναι ένα θέμα, επειδή μου κεντρίζει το ενδιαφέρον και νομίζω ότι έχει πραγματικό ενδιαφέρον, που χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή στις πίσω σελίδες. Καθίστε να δούμε, να ησυχάσουμε, πολέμους, εμβόλια, χαμός, για να μπορείς να συζητάς και άλλα πράγματα. Έχει λείψει αυτό πραγματικά, αυτό είναι πολυτέλεια πια, να κάνεις μια ολόκληρη εκπομπή για ένα θέμα που δεν είναι, ρε παιδί μου, το πρώτο στη γραμμή της επικαιρότητας. Αλλά το γεγονός ότι απλή αναλογική, της οποίας τουλάχιστον όσοι αισθάνονται τον εαυτό τους σε ένα χώρο της αριστεράς, σε ένα χώρο, τι να πω, των πιο δημοκρατικών, των πιο προοδευτικών, εν πάση περιπτώσει, απόψεων, η απλή αναλογική είναι κάτι θετικό και παραμένει κάτι θετικό. Έλα που δεν προχώρησε, έλα που η εμπειρία όλων ή τουλάχιστον της μεγαλύτερης πλειονότητας, της μεγάλης πλειονότητας, δεν είναι καλή στους δήμους, στις αυτοδιοικήσεις και κατέληξε σε ένα παζάρι, πάρε μια-δυο θεσούλες εκεί για να μου ψηφίζεις τους προϋπολογισμούς και να μπορώ να δουλέψω και να βγω δήμαρχος και να κάνω να μην πέσω πριν, και ότι τελικά δεν πήγε. Ας είμαστε τουλάχιστον ειλικρινείς. Μια νομοθεσία που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θετική ως προς την σκέψη της, ως προς τη σύλληψή της, ως προς την βασική ιδέα της, τον κορμό της, αλλά τελικά λάθος ως προς την υλοποίησή της. Είμαι πολύ μεγάλα προβλήματα προς την υλοποίησή της, που χαίρονται σήμερα δεξιοί και αριστεροί που καταργούνται, τουλάχιστον αν έχουν να κάνουν με την τοπική αυτοδιοίκηση και αν παιδεύονται μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Και φυσικά το ίδιο μοντελάκι δουλεύει και για τις άλλες εκλογές, τις μεγάλες, διότι οι επόμενες ξέρετε ότι θα γίνουν με απλή αναλογική και αμέσως μετά θα την ξεχάσουμε και για την κεντρική κυβέρνηση, για τις γενικές, για τις εθνικές εκλογές, την απλή αναλογική. Ή εμείς δεν είμαστε έτοιμοι ως λαός, ή μας κατάφεραν να είμαστε εδώ που να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε, να έχεις τη δημοκρατία στα χέρια σου και να σου φεύγει από τα χέρια και να μην μπορείς να την απολαύσεις. Ωραία πράγματα. Αυτά για σήμερα από τις πίσω σελίδες. Θα τα ξαναπούμε αύριο, να είμαστε καλά, να προσέχετε, να κάνετε ό,τι αποφασίσετε, ό,τι σας πει η δική σας λογική, η δική σας καρδιά για τα θέματα του εμβολίου. Κανένας δεν μπορεί να σας κατηγορήσει για οποιαδήποτε επιλογή. Καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο. Γεια. Yeah.